zmianami, a jak pan redaktor i myślę nasi słuchacze, widzowie wiedzą, w parlamencie różnica pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami to było zaledwie kilka głosów. Gdyby wszyscy europarlamentarzyści polscy zagłosowali przeciwko, to ta decyzja Parlamentu Europejskiego byłaby inna i trzeba też o tym jasno i wyraźnie mówić. Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, była gościem Salonu Politycznego Trójki. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia państwu życzę. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 listopada, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. I Krzysztof Zeblewski. Skład rządu, który dziś zostanie powołany, został wcześniej zatwierdzony przez prezydenta, mówi w Trójce prezydencka minister. A czwarty tydzień protestu na granicy z Ukrainą. Kolejki są nieco krótsze niż w poprzednich dniach. O kolejnych kilka dni może zostać przedłużone zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. Prezydent Andrzej Duda o 16.30 powoła rząd Mateusza Morawieckiego. To będzie rząd ekspercko-polityczny, ma prezentować nowe twarze, powiedział w wywiadzie dla PAP prezes PiS. Jarosław Kaczyński dodał, że to jego pomysł. Skład Rady Ministrów został wcześniej zatwierdzony przez głowę państwa, mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. To jest, tak jak mówię, odpowiedzialność i decyzja prezesa Rady Ministrów i jak Rady Ministrów sobie wyobraża, jaki kształt chce, żeby ona miała. To jednak jest kwestia już prezesa Rady Ministrów każdorazowego, jak chce resorty, tak zwane działy administracji układać. Od dziś premier będzie miał 14 dni na przedstawienie w Sejmie expose i zwrócenie się z wnioskiem o wotum zaufania. Tak o tym mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia poseł PSL-u Andrzej Grzyb. Mamy kolejną odsłonę w procesie powołania rządu pana premiera Morawieckiego, który się zakończy pewnie 11 grudnia wystąpieniem o wotum zaufania w Sejmie i dopiero ewentualne nieudzielenie wotum pozwoli na stworzenie rządu przez porozumianą w sprawie utworzenia nowego rządu opozycji. Poza Prawem i Sprawiedliwością wszystkie sejmowe ugrupowania zapowiadają, że nowego gabinetu nie poprą. Rozpoczął się czwarty tydzień protestu na granicy z Ukrainą. Kilkudniowe kolejki są m.in. w Chrebennem. Przed przejściem czeka około 700 tirów, mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Ostatnie ciężarówki oczekują w miejscowości Łabunie Reforma w powiecie zamojskim. Długość tej kolejki to około 58 km. Z zachowaniem oczywiście stref buforowych. Czas oczekiwania do przejścia szacunkowy to około 160 godzin. Kolejka do przejścia w Dorohusku ma 16 km. Czas oczekiwania na odprawę to 125 godzin. Protest trwa także w Korczowej i Medyce na Podkarpaciu. Zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy może zostać przedłużone o kolejnych kilka dni. Katar i Egipt negocjują takie rozwiązanie z obiema zwaśnionymi stronami. Dzisiaj wolność ma odzyskać 11 izraelskich zakładników. Nad ranem Hamas przesłał władzom Izraela listy z nazwiskami 11 zakładników, którzy jako ostatni mają odzyskać wolność przed zakończeniem obowiązującego do dzisiaj zawieszenia broni. Jeszcze wczoraj Hamas potwierdził, że jest gotów na przedłużenie rozejmu, a izraelski premier Benjamin Netanyahu rozmawiał o tym z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Benjamin Netanyahu, który wczoraj odwiedził żołnierzy w Gazie, mówił, że jego rząd sprowadzi do domów wszystkich zakładników. Robimy wszystko, by sprowadzić naszych uwięzionych i ostatecznie sprowadzimy ich wszystkich. Według The Wall Street Journal, Katar i Egipt proponują obu stronom, aby przedłużyć zawieszenie broni o kolejne 4 dni i by Hamas wypuścił nie tylko kobiety i dzieci, jak do tej pory, ale także mężczyzn w podeszłym wieku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosjanie atakują Awdijwkę, kontrolowane przez siły ukraińskie miasto na obrzeżach Doniecka. Według nieoficjalnych źródeł w ostatnim czasie przesunęli tam swoje pozycje. Walki toczą się także w innych rejonach. Analitycy z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną wskazują, że Rosjanie zajęli część dzielnicy przemysłowej w południowo-wschodniej Awdijwce. Przesunęli też swoje pozycje na północnej flance miasta. W zeszłym tygodniu ukraińskie dowództwo poinformowało, że wróg na tym odcinku frontu rozpoczął trzecią już falę szturmów przy wsparciu artylerii i lotnictwa. Inne odcinki, na których atakuje agresor, to pobliski Bachmut. Tam także szturmują Ukraińcy. Rosjanie prowadzą ofensywę również na linii Kupiańsk Swatowe-Kreminna na pograniczu obwodów Donieckiego, Ługańskiego i Charkowskiego. W obwodzie zaporowskim walki trwają na południe od miasta Orichiv. Ukraińcy utrzymują też pozycje na prawym wybrzeżu Dniepru w obwodzie chersońskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wciąż potrzebni są wolontariusze do wielkiej ulicznej zbiórki akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Żeby zostać ochotnikiem, wystarczy wysłać zgłoszenie mailem. Jedna ze zbiórek akcji już się odbyła. W weekend wolontariusze zbierali dary w marketach w Białej Podlaskiej i okolicach, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Borodiuk. Może łezka się zakręcić. Pan, który zrobił zakupy za ponad 1000 zł i przekazał to wszystko. Były oczywiście też pojedyncze dary, bo każdy daje na tyle, ile może. Ale były też pełne kosze przekazywane, pełne wózki darów. Zebraliśmy mały pokój dziecięcy zastawiony produktami takimi spożywczymi, długoterminowymi, słodyczami, ale także i chemią. Zebrane dary jeszcze przed świętami trafią do najbardziej potrzebujących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na wschodzie więcej chmur i tutaj przelotne opady śniegu, na zachodzie więcej słońca. W południe na termometrach od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około zera na przeważającym obszarze, do 2 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie okresami porywisty. Rozpoczynamy nasze przedpołudniowe spotkanie. Nie zabraknie ciekawostek związanych choćby z kosmosem. Naukowcy zastanawiają się, dlaczego we wszechświecie dominują kształty kuliste. Chociaż oczywiście są wyjątki, ale dlaczego? To pytanie ekspertom zadał nasz reporter. Od tego zaczniemy. A w tej godzinie także nowy cykl o języku polskim. Dzisiaj o tym, skąd biorą się błędy językowe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piotr Kiran, zapraszam do Trójki przed południem. 6,5 minuty po godzinie 9. Zdjęcia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten kształt to coś, co wybitnie kojarzy się z kosmosem. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli spojrzeć na gwiazdy, planety czy księżyce, to z całą pewnością można powiedzieć, że są okrągłe. Dlaczego? Co o tym zdecydowało? No i wreszcie, co sprawiło, że mniejsze obiekty, takie jak komety, są już różnego kształtu? Co na to naukowcy? Takim moim najbardziej znanym zdjęciem jest zdjęcie komety Magnauta. Mówi astrofotograf Michał Kałużny. Ta kometa odwiedziła nas w 2007 roku. Bo komety to jeden z najbardziej wdzięcznych do fotografowania obiektów. To była bardzo jasna kometa. W Polsce była widoczna tylko przez jakiś krótki okres. A takie komety, podobnie jak asteroidy czy planetoidy, potrafią mieć fantazyjne kształty. Na przykład asteroida Arokot ma kształt sklejonych ze sobą placków. Natomiast planetoidy Bennu i Ryugu mają kształt rombu bądź diamentu. Co innego planety czy księżyce, te są w kształcie, choć nie idealnej, kuli. Dlaczego? Co sprawia, że tak jest? Grawitacja. Wyjaśnia dr Tomasz Banyś, astronom z planetarium EC1 w Łodzi. Grawitacja odpowiada za to, że wszystko, czy prawie wszystko, ma tendencję do tego, żeby się łączyć z sobą, coraz większe formy, a w pewnym momencie, aby może faktycznie próbować stać się okrągłym. Ale tu sama grawitacja nie wystarczy. Musi być też siła równoważąca, tak by nie doszło do eksplozji czy implozji. Wtedy można dopiero mówić o równowadze hydrostatycznej ciał niebieskich. W gwiazdach jest to na przykład ciśnienie promieniowania. W wypadku obiektów o charakterze bardziej stałym też taką granice jesteśmy w stanie przyjąć. Co ciekawe, zdolność do formowania się w kule zależy od masy. Aby obiekty klasyfikować jako planety, muszą te obiekty posiadać wystarczającą masę, by własna grawitacja pozwoliła na uzyskanie równowagi hydrostatycznej. No i właśnie musi dojść do uzyskania przez ten obiekt odpowiedniej kulistości. A wracając do samej grawitacji. Ta, jak wiadomo, sprawia też, że Ziemia krąży wokół Słońca, a Księżyc wokół Ziemi. W przypadku naszego naturalnego satelity jest tu pewna ciekawostka. Księżyc oddala się od Ziemi kilka centymetrów na rok. No dobrze, no to skoro ucieka Księżyc powoli od nas, no to w takim razie dawno temu on powinien być bliżej. Mówi astronom Jerzy Rafalski z Planetarium Toruń. W takim razie my możemy sobie wyobrazić, no co widziały dinozaury. Ta tarcza naszego srebrnego globu była dużo, dużo większa. Zanim jednak Księżyc zrezygnuje z tańca wokół Ziemi, upłyną miliony lat. Ziemia jest okrągła, chociaż są tacy, którzy w to wątpią. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Już prawie 17 minut po godzinie 9. Mamy poniedziałek, koniec listopada. Poniedziałek nie cieszy się dobrą opinią wśród dni tygodnia, ale proszę Państwa, może odrobinę to zmienimy. Co w poniedziałek poprawia Państwu humor? 2 2 7 3. With me, but babe, that's what I need. Please, now just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once. Sing, baby. Program Trzeci Polskiego Radia. spend you all my love and every single step I take on you. Josephine, I send you all my love, yeah. Josephine, I send you all my love, yeah. Now there's a storm on my radar, but I can still fly. Oh, and you are the reason, the blue in my sky. Josephine, I send you all my love, yeah. Josephine, becomes day. Josephine, I send you all my love and every single step that I take. Trzy minuty po godzinie 9:00, trójka przed południem. Proszę Państwa, co w poniedziałek poprawia Państwu humor? Nasz numer do dyspozycji. Mój ojciec świętej pamięci, który by dzisiaj obchodził urodziny, zawsze powtarzał: nareszcie poniedziałek, już nie muszę patrzeć i na moją babę Jagę. No cóż, bywa i tak. Poniedziałek można potraktować jako taki dzień wolności i początek tygodnia. Także jeśli chodzi o to, co przed nami, to za kilka chwil o tym, co w ekonomii. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać. Kto chodzi bokiem? Kto chodzi bokiem? Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść. Że ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija. Bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów

A już dziś Sejmowa Komisja Gospodarki zajmie się ważną kwestią. Wolną Wigilią Bożego Narodzenia dla pracowników sklepów i rozkładem niedziel handlowych w grudniu. Do Sejmu wpłynęły dwa projekty, rządowy i partii Polska 2050. Mówi poseł tej partii i szef Komisji Gospodarki Ryszard Petru. Takie ustawy się pojawiły, będą przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, której przewodniczę, już w poniedziałek i prawdopodobnie będą dyskutowane w Sejmie we wtorek. Prawdopodobnie więc nastąpi zmiana w tym zakresie. Wszystko na to wskazuje, że będziemy mieć wcześniej przed Wigilią dwie niedziele handlowe. Rząd chce przeniesienia niedzieli handlowej z Wigilii na 10 grudnia z ograniczeniem do godziny 14. Polska 2050 chce dwóch pełnych niedziel handlowych w grudniu w okresie przedświątecznym i wolnych Wigilii wypadających w niedzielę jako stałe domyślne rozwiązanie właśnie w takim przypadku, kiedy Wigilia wypada w niedzielę. Nie będzie podwyżki cen biletów w przyszłym roku w pociągach PKP Intercity. Będzie to możliwe dzięki zwaloryzowanej dotacji z budżetu państwa, a pomimo rosnących kosztów spółki, przewoźnik dostaje takie dotacje od państwa na utrzymanie nierentownych połączeń, które jednak są ważne dla lokalnych społeczności, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. Dostaliśmy bardzo duże dofinansowanie dodatkowe z budżetu państwa. My świadczymy usługę publiczną. 90% naszych pociągów to są pociągi dofinansowane z budżetu państwa. Zmieniamy temat. Idziemy do sklepu. Dziś Cyber Monday, czyli dzień, kiedy z promocjami ruszają zwłaszcza te sklepy internetowe. Podobnie jak przy wcześniejszych piątkowych promocjach sprzyja nam nowa dyrektywa unijna, ale zdarzają się też promocje pozorne. Tak w kontekście Black Friday mówiła w Polskim Radiu psycholog biznesu Beata Rajbas. Przeceny właśnie w okolicy Black Friday są w Polsce homeopatyczne. Na przykład 2 lata temu było to 3,6%, 4 lata temu było to 4%. Co gorsza, te przeceny dotyczą bardzo niewielkiego odsetku produktów. W wielu sklepach asortyment wręcz drożeje. Maksymalny spadek cen odnotowany przez firmy monitorujące rynek wynosił 36%, podczas gdy reklamy obiecują nam 70, 75, nawet 80%. Dziś w Cyber Monday może szczególnie powinniśmy sobie wziąć do serca ostrzeżenie przed instalowaniem pierwszej lepszej aplikacji, która obiecuje nam rabaty na zakupy. Tak mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Michał Ostasz. Zanim zainstalujemy jakąkolwiek aplikację do zniżek, sprawdźmy, czy pochodzi ona z legalnego źródła i przeczytajmy, do jakich danych uzyska ona dostęp. Warto się zastanowić, czy rabat, który otrzymamy w zamian za przekazywane informacje o sobie, naprawdę jest tego wart. Warto też przyjrzeć się stronie internetowej. Tak mówi Aleksandra Piszczelowicz z Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. Jak wygląda strona internetowa? Czy nie ma jakichś dziwnych znaków w samym adresie? Czy nie ma na stronie literówek, błędów gramatycznych, jakichś dziwnych sformułowań? Czy nie widnieje kłódka? Zawsze też dobrze jest sprawdzić samego przedsiębiorcę, czy istnieje w rejestrze. Warto też pamiętać, że na zwrot towaru zakupionego przez internet mamy aż 14 dni. Każdą rzecz, którą kupujemy w sklepie stacjonarnym i możemy obejrzeć, dotknąć, przymierzyć. Nie ma takiej możliwości przy zakupach internetowych, w związku z tym mamy 14 dni na zwrot towarów. Nie musimy podawać przyczyny, czy nam się nie podobało, czy nam się nie podobał kolor, rozmiar. Nie musimy się w ogóle z tego tłumaczyć. Płatność kartą debetową albo kredytową to jeszcze ostatnia rada, którą warto sobie wziąć do serca. W przypadku zapłacenia blikiem albo przelewem nie mamy możliwości zwrotu pieniędzy przez chargebacka, więc nie warto czasami wykonać więcej kroków i właśnie zapłacić kartą debetową albo kredytową. My będziemy back, czyli z powrotem, ma się rozumieć, w serwisach ekonomicznych po południu o 16.30 i 18.30. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A te informacje przygotował Marcin Jagiełowicz. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire caught me by surprise. Like two falling autos, the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be. Co nam poprawia humor na początku tygodnia? Być może myśl, że za 5 dni znowu będzie weekend, ale niektórzy twierdzą, że weekend jest przereklamowany. Każdy poniedziałek o godzinie 13 chodzę do mojej koleżanki, sąsiadki na smaczny obiad. Poniedziałek jest dla mnie bardzo miłym dniem. To życzymy smacznego. Proszę zdradzić, co dzisiaj się pojawi na obiad. Sąsiedzka pomoc i integracja zawsze dobrze wpływają na dobre samopoczucie. Dzisiaj szukamy pozytywów, jeśli chodzi o poniedziałek, i czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3. W ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni. palona dzień. Co w jej głowie siedzi? Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny. Co w jej głowie siedzi? Nieco ponad kwadrans pozostał do godziny 10. Trójka z polskiego. Nasz nowy cykl, w którym zajmujemy się poprawną polszczyzną. Pytanie na dziś do naszego eksperta. Skąd biorą się błędy językowe? Panie redaktorze, to zależy czyje. Moje na przykład najczęściej przez jakieś roztargnienie i nieuważność, ale powiem, że dla językoznawcy chyba najciekawsze są takie, które powstają na zasadzie pewnej analogii. Szczególnie je widać w języku małych dzieci. Słyszymy takie formy jak ukradniemy, to jest dobra forma, ale umarniemy, to już gorzej. Dzieci też mówią zawsze, że nie ma lewa, no bo słyszą, że na przykład nie ma byka. No i oczywiście takie błędy świadczą o prawidłowym rozwoju dzieci i to są takie operacje inteligentne, tutaj trzeba się cieszyć. Natomiast jeżeli ktoś już ma po 40 i próbuje nadal tak bezkrytycznie te analogie stosować, to może być trochę gorzej. I tutaj takim ewidentnym przykładem jest to słynne wziąć. Od razu mówię, że to jest błąd, tak nigdy nie mówimy. Przez analogię do usiąść czy zatrząść, ludzie tak mówią. Natomiast tutaj warto sobie od razu zapamiętać, że tutaj analogia jest bardziej wziąć jak ciąć, aby uciąć wszelkie spekulacje na temat poprawnej formy tego słowa. Proszę też zapamiętać, wrowie w cudzysłowie, tak też mówimy. Codziennie wątpliwości związane z językiem i poprawnością będzie rozwiewać dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, językoznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.